البدل التاجع ينسب اليه ما نسب الى مطبوعه وهو المقصود بالنسبة دون مطبوعه الى اخره دها سرورام فصل ده چې پینزو تو به څه چمرای پینزو پیش یا حضرې تیر شو تیم تیم ناک تقید و بل عدد بالخر دا تیر شو ایسی کن دا سوارام داوی چه البدلو دا ها بدل جز دکر کردی سیکن اوالی تعریف کو سچی و مسائل دیکن تقسیم دیتا کو قسمتا او بس سچی چکی میں نقی مسائل دی اپش دکر کردی البدلو تاگون اوال تعریف کردی چه بدل دا تبیع دا دا سی تبیع یون سبو الیه ہے چه نزبات که دلشی دی تبیع تا ما دی اغشی نصبا الى مطبوعی ہی چه نزبات شوی اح مطبوع دی دتا چه دی کیم شی نزبات مطبوط شوی دیتانا اغشی نزبات دتا شوی دیتانا و اول مقصود و دا تبیع چه دا بدل دا دا مقصود بن نزبات پچا سرا پا ها نزبات سرا دون مطبوعی ہی نا اح مطبوع دی دا احمد بو مقصود بن نزبات نبی چه مقصود بن نزبات اتا دیوی بس دا تعریف شو کوئی دیکھا نا نگوڑے چھتا داوی چھتا دا دون دا جزم تا بادو با تعریف شو دا خطولی تاو بیتے برا خلاص کنا دا تا بید کا تقید دا تا بید کا بیان دا تا کنا تا موطوف تا تا تو تا بیدی کنا وہ چھتا داوی چھتا یون سب و الیه ہے ما نصبا الى مدبوه دا فصل اول شو وہ قید اول شو پھر دیکھا نا پدے سر اعتراض لوگو دیچانا دی نات نا وہ دے گئے آنا تقید نا چشوہ کھانا ویلے زکر کے کھانا آخا پناک سے چکن دی آدھے کیم سے نزبت مضبوط شوا دی ایک سے نزبت ناتا لکہ جانے زیدو نیل عالم لدے مجیعت نزبت چاہتا شوا دا ریتش نور نہ چاہتا دالے من کو صرف توضیح پیچھا دے پورا دا زیدون دے پورا دا دانا چاہتا نزبت چاہتا شوا دا حالی منتجن پھر ایک ہے نا مقصود میں نزبت سیکتا یعنی زید ہو خلا دا سر کے دا یہ مو مقصود تو تا اخبار در قبول دے ہے زید احساس میں دا مقصود میں نزبت تو دا مجھے اتنا جن نزبت کلا دا دا بروخ میں صرف دے دا دا چھتا پشے غانا شتی تن دیتات پر نشتا کم زید ہو خلا زیدون خوڑے دی آگا ہوں چھتا عالموں چھتا کر کر یہ زید توزیخ تا پر میں ذکر کر دا پھر دے یہ مو مقصود بل اخبار چھتا تا زی اخبار در کمون دے مجھے اتنا آدے چاہا کہ زیدون نہ دے گا مقصود میں دا دا ہمیں دے گا مقصود میں لفت دامت نہ وہ دارن کے بل سے کوئی تو خدیا قید ہوں تاکید ذکر کے پاس آ چکنی مثال کا سرے کھانا جانے زیدون لفظ ہوں مثال کا مقصود میں نسبت سیکھتا زیدہ ہم زیدہ توتا اخبار در کو مقصود دے تو اخبار در کو ورش دے مجیعت نا دا مجیعت دے زیدہ میں جا کھانا دا بل خوش اتنے پہ دیکھانا آہا دے خی ایسا پہ دے توہم دے پورا چیتن دے بلے کھانا چیتا توہم انکے چیتا دے زید میں نہیں رولا بل خیر برو غلائی مجھا غن بے نسبت بے تکڑا دے نا نفس فقا دائی رو غلا دا چیتن دے نمی ذکر دا پا دے چا دے پورا یہ غیر فید احتمال دے مجاز دے پورا میں ذکر کھانا پہ دے کھانا چیتی پا مجاز میں دے خمن نکے کھانا پہ دے کھانا نا پو بھی ہے اچھا وہ بل سکتو مدوا تو اتو بیانہ کو ہوا جانی زیدن ابو جانی ابو خبسن عمرو چن آج شو مقصود بن نسبت عمر بوی انا ذکر دا عمر میں چیز ذکر کا دا ہے شاہ پورا یہ تو وزیر سے پورا ذکر چتو تا پتہ نہیں ابو ابو خبس تھا پس کے دا یہ سلاح پہ کنیا سارا مشہور نہیں پالم سارا مشہور ہی سر کے دی پہ کنیا سارا نہیں مشہور پچا سارا وہ تیہ پہ کنیا سارا ذکر بے خالی دا پچے دا سیک مراد جائیں گے بتے ہوئے تو یہ عمرو ندا سے بھی توضیح سے پورا رہا وہ ایسا نا مقصود بن نسبت نا یہ دیکھنا یہ سارے رہا کہ مقصود بالکل معروف بالکل یا بھی سچ کے بھی وہ تھی پالن سارا دے کر کے پالن سارا سیکھنے پہ نہیں ہاں بے اتا سو کے جیتن دی آتے بیان جیتن دی ہاں یہ سو دیکھا نا لکا مثال کہ امام و خنیفہ دیکھا نا آپ کو کنیا سارا مشہور ہے سارا ہاں تو بخانیوہ ذکر کہا سکتے ہیں جیتن دی وہ پنن سارا ایسا موت مو ہے چی جا نومان مو غلا موتا نومان تو ہی چی نومان سیکتا جیسن دی دیدن چا بو حنیف تو ہی رکھا نا او دا خون امام سے مورا دا چی کداوالا قسم ہو جیسا بدلے لکن جان زئی دوں آخو کر دیکھا نا دا زئی سے بتا دال آداب کو دیکھا نا داخو کرنا ہاں مراد دے دیں کہنا پہ دیکھا نا ایک میں زاکہ سکتا ہاں ایسا پہ دیکھا نا وہ کچھے دا دویام قسم ہو چاہا مدلول دے بدل اپ زن مدلول مدلین ہونے ہو بے بیا خالی نہیں یا دے کنون دے بدل دے منوشا علاقہ دے کلیت و جزیت بھی یا دے علاقہ دے کلیت و جزیت نبی خچیر علاقہ دے کلیت و جزیت ہوا بیدہ بدلے بعض شو لکہ زرد زیدن رأسا ہو دارا زود دے نکا زید کل دے بنا منا بل ساری شنی آج زود دے بعض دے بنا شنی علاقہ دے کلیت و جزیت دا کنا رأس زود دے نکا بعض دے نکا وہ کچیر دے دویان قسم ہو چپدیش علاقہ دے کلیت و جزیت نوا بے بیا خالی نہیں بھی یا بے ما سوا دے کلیت جزیت نا اے دے پلمان شے بلا علاقہ بھی یا بے نوی روڑا کچھرے چکن دی ما سوا دے کلیت جزیت نا بلا علاقہ وابا شے بیدا بدلے اشتیمال شو سشکے شو وہ کلوہ سا علاقہ نا وقت بیدا بدلے غلط شو غلط ہے واجہ زبت کھانا کھانش پاس دا دا چکن دے یعنی ایسے دے چھے دا چکن سلویر قسم دا کیم بدل الکول من الکول یو ہو بدل الکول دے ہے کون نا سرکے بدل الکول دے جانا دے کون نا ہم بدل الکول دے خطے والا شی چا مدلو و مزاد کے بدل پھر دیکھا نا آہ مزاد تے چاہوی دے مدل مینو چھے چا پچا مدل مینو صدیق بھی پھر دیکھا نا پھر مدل اب بدل صدیق دے چھے وہوا ما اسے تاریخ پر رکھو پمخ وچہ دا آ بدل مدلول ہو ہے نی چھ مدلول دے دا مدلول مدبور ہے مدلول دے چھا دے مدبور ہے یہ مدلول مرا سدا امانان لو مرا دا مبھوم مزداد مرا دا سرکے دا یہ مدلول نا میرے کھانا امانان لو مرا دا لفظ دلت منا مدو کو کھانا امانا مدلول دو تا کسے کو نا مرا دا مزداد چا پچاسا دے تیزی وچہ دا آ دا آ بدل چھ مدلول مزداد دے دا آ مدلول دے چھا دے مدبور ہے سوچو تکیت نخون جانی زیدن حقوقا رغلا متزيد وريده تو اس گورا تو تک سوچ تک اعمانات جو ہے بدل اعمانات جو ہے مدلول نہ مدلول نہ ہو کب بدل منا وہ لے بیا اعمانات جو ہے بدل اخو چ کی معنی ہے ویلے زک چے دا گئی صدا دا کو دے کے ساتھ متشرف پرنوں دا دای معنی دا ہاں بدل فا دیکھیے آ میز چاری مجبوری سر کدا سے وہ پیرے مجھے چیتن دیتا ہے نا سا دیکھتا نو میرا کا نا وہ دا پسا چیتا ہے تو انہیں چیتا ہے آخو کا ہے تو ورے دا ویلے ورے دیتا کا نا دا پسا دیکھتا دا پو بیر ورے دیتا کا دا پسا دیکھا چیتا ہے تو ورے دا وہ دیتا ہے تو چیتا ہے نوم دا ہے سو بیر دیکھتا شا وہ بدل الباز من الکل وہ بل بدل الباز دے کل سرکے بدل الباز دے کل یہ نہیں سمانا لیکن وہ ہوا ماں ویچ دا آد آخ محط طریق کو مدلول ہو چھ مدلول دے بدل جز و مدلول دے مدلول آخا جز و باز دے مدلول دے چھانا مدلولا نفر دے کھانا یہ مدلولا دے سیکو کھلے مزداد چھا مزداد دے سیکو چھا مدلولا سا دیکھتا آخا بھی جز بھی دے مزداد دے چھانا مدلولا نکو ضربتو زیدن رأسا ہو دا زیدن دا مدلول لنو شو دا رأسا سای شو بدل شو دا کھانا دا رأسا دا وہ تھو سے دکھئی دا رأس دا دا مدلول دیکھ بدل دا کنا را ساتا ویلا شئی ساتا ویلا شئی دا سار چی دا دیکھ مدلول دے زین نا یا چا دے پر زین نون لچکن دے ایخ نا باز دا کنا جو دا دے نا کنا رنے نانی ساکر دا مثل کا زیدی تو دے پر نون دا سشکی دا یہ تو دے نیتا مدلول دے زیدی سشکی شئی وہ دا اتو سار تونا جو دا کنا جو دا چشو کنا مدلول دے بدل اخا جو دے مدلول دے چانا و بل و بدل الاستعمال و بدل بدل الاستعمال و هو ما و دا آد مدلول هو چه مدلول دا متعلق المدبو آ متعلق دا چه سره دا مدبو سره اینی تعلق دا مدبو سره دا سر که تعلق دا چه فاده کلی تو جرت بنانا چه تیمی سشوا کانه تعلق اینی دا سره سر کانه هم مثال در کبی کسول باز زیدون صوب هو سر که هم ویچه اوپر اول خلا اوپر اول شو زید صوب هو اینی کپرا دینا جمع دینا اذا زيدون دا فتا مبدل من هدا ولا صوب وصلا دا بدل دا بدل استعمال خود غور کو تے دا کپڑے اے دے تعلق تے خزی تھا دا کنا ہاں ویلے تے کتے دا کپڑا پسی تے بدل اگے تھنی بدل اگے ہاں تے پچھے پٹلی تے نہیں بچے پٹ تعلق دا سر کنا شا او بدل الغلط او بل بدلے غلط دایچ وہ ہوا ما دا آد یوز کرو چھ ذکر کول شی بعد دل غلط وہ سے دیچانا دا غلط ہے نا وہ سے دیچانا چھ غلط سے وہ دیکھانا دا وہ سے دیچا کی پشے ذکر کے لکا جانی زیدن جعفر سرکے جانی زیدن جعفر سرکے جانا آتے روغلا جعفر ہو وہ وہ پسوسا جعفر ہو سرکے ہو وہ پخلو میں سیکھ ہوا تو رجی کی ہاں دیا خو خلاص مو مخصوص هم جعفر او چې دې دغه څه پټونه چې جعفر څه څه نه ها نه دا مطلب چې جان زید نو خلاص مت زید ها دې څه تو خلاص مو مخصوص هم زید نو دې ها دې څه پټونه چې جعفر څه څه کنه ودان جرا ایت رجلا خمار ہیں لذل میں خارو او مخصوص په ما خارو چې په خونه څه کوه تو څه دې څه نه ها دې څه وایي چې دې رایت رجل عمر بن سلای ها تو څه وایي چې خمار خو دې کنه خار بس دا مدر ساری سر جو ہوکا نا ابے بارہ نہ چکن دی فلو ورک لو چکن دی جا سلم پیر بات بولو سلم پیر بورا خیر ہو چکن دی ہمیں دیکھا نا دا جس رکھے چھوکا نا میں بے خیر رسی خدو دا چیوا پیغے واقع لو چکن دی میں دیکھا نا میں خوچو خو پدر سے چکن دا سلم پیر چکن دی بڑے کھانا ہمیں دیکھا نا غالی دو چکن دی سلو میں وچو میر نو سے چکن دی ویچا سلم پیر میں تو کہا سلم پیر ہوکا نا اچھا وہ سلام چکن دیو بیٹا کا نا تو بدل امکان نہ کہ رہا تھا بدل کا چیری نہ کہہ رہا وہ یہ چاہنا مین مارے پتن دے ان مدر میں مارے پاؤ سر کے وہ بدل سکو نہ کہہ رہا وہ پجے سو راجا جب وہ نات ہو وہ جب دا نات چا اے بدل سر کہہ رہا لکا ان سب کا قول ہی کہا لکا دا کو لے لابا بن ناسیاتے ناسیاتین کھا بس دا والا ناسیاتین چکن دی دا ہمارے پا دا دا ہم ابرا من ہو دا وہ دا بلا ناسیاتین دا سا چکن دی بدل دا جی وانا کہہ رہا دا این دے غی بدل چکن دی کھا دے باتین سے صفت سوا دا کندا شوا دی پناسیا ہوں دے دا سنا چاہا پناسیا ہوں دے آناسیا در ویغزی نیجی دا ویلے وجیب دا چسکا چتو سے تو تپوس پتاریخ سے لیتا ہوئے لہم چی مقصود بن نسبت سیکھ لی آتا دے ہی بدل نہیں تھا نیر مقصود چکن دی سیکھ دا بدل دا دا مدلنو خو خیر مقصود دا بی آخیر مقصود چکن دی چا مدلنو اما عرفا دا اکوی دا وی بس دا نکیرا دا اسا ابتدا کا نا دا خدا ملا چی دا خو چکن دی سر اولو دو دیتا نام آقا زی لگتے خیر مقصود ہو بچا ملے مقصود مونے ودا قنور يا خبر تفضل تفضل دي شارع له مزيد تفضل دي شارع غير مقصود نيدي وانا تكني بي آخات آخات تبيت بدل نكراوي ما صفته وكتن دي بدا نكرا مخصصا وكتن دي سوكت دي ما نكرا مخصصا تبي چه پوغن معرفة شدو كانو كانو تو تكني بيا دي وانا تكني بدا كانا دا بيا جابيرا وكتن دي غير نقصان نكانو بيا كانا آخا نقصان دي در پتكو چه تفضل شا ولا يجبو ذلك في عقصه انہیں وجب دا دنا کے نا دا صفت کرے فی عقصی پاک دے دیشا حقصی بس سرش کے چی بدل مارے فائی وابل نکی رائی تا پدیش ہے کہ بھی احنا دے بدل ندا وجب ویلے دکا چاہتے خوبی آہا بدل پپلا مارے فائی دا ابل نکی رائی بدائی مارے فائی دائی کبیدہ کندہ کبی پیخنا کبیدہ چکنی بدے کھنا دیواز دکھے غاتہ زورات نشتا چکنی ہاں متا تو دا غیب بدل نہ چکن دی دے چانا دا اخون نہ چکن دی اخون نہ کہہ رہا دا وہ دا بدل سا چکن دی مارے پا دا اس پر دیجی شدے بدل توصیف دا نہ دا واجب نفو بھی دیتا نا زانے پر خانو بھی دیتا ولا پھر متجنے سے ہی نہیں انہوں پر متجنے سے ہی نہیں متجنے سے کمانا چھے سارے یو بارو باگی دوارا نہ کہہ رہا دی یا دوارا مارے پا دی صحیح کہنا ذکر چھے دوارا نہ کہہ رہا دی یا کو بیا کی تندہ خیر مقصود پوسن شو پتہ بندے یا دوار مارے پھائی یا خیر مقصود جتن دے پوسن رہا پتہ مچی کبھی نہ رہا سر بار بازی تھا نا دے بیا کی تندہ سر جتن دے نہ دا واجب چھے تیشوا دے کوئی آکے چھو سلویر سورتینا رو دے سرکے سلویر سورتینا پا دے خیر سلویر سورتینا جو سورات چھے دے کنا آنا سے تکیب سر ادھے بدل واجب دا اکیم چا مدل میں ہوسا ہی مارے پھائی و بدل نہ کرے لکا تسی مثال دے چشپا کھانا وہ پتا درے سورتے سے بنا دا واجہ جیسے میں جو کم سورا چاہا کسی بھی لکہ ایسی مثل مثال بیر کو جا انی آخون لکا دائی دن چھن بھی وہ بس سے ہی مدہ جانے سے مدہ جانے سے دعا سے بھی چھے دوارا مارے فا بھی لکہ جانے دائی دن آخو کا ہاں پتے سے نا تو بدل نا دا واجہ بارے بارے بارے بارے بارے اما غیر مقصود چا مدل میں دا آپ کو خوف نا دا یہ تو فجلس نا خرم یاد والے نا کہہ رہا ہے لکہ سرکے ہوئے جان جگہ جلون اخن لگا سرکے جان جگہ جلون اخن لگا رغلا متصرائی چاہ سا اخن لگا چوریر دے تو دا چیزن دے نا آغا نا کہہ رہا دا آغا رہا جن نا کہہ رہا تشوہ کہنا زانے کا بس سرکے